ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องสร้างสำนึกฝึกสติโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่28กันยายน2532ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ น่าจะอ่านพระไตรปิฎกให้ฟังนี่เอาสักสี่บทนะบทหนึ่งจากอันนี้จากบทปัญจนิกะปัญจกนิบาตทั้งนั้นนะมีหมวดห้านะหมวดห้าได้ว่าในการพูดนะพูดที่มีโทษก็พูดดูที่มีอนิสงส์แล้วก็ความไม่อดทนกับความอดทนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้ในบุคคลผู้พูดมากคือ 1. ย่อมพูดปด 2. ย่อมพูดส่อเสียด 3. ย่อมพูดคำหยาบ 4.ย่อมพูดเพ้อเจ้อ 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษ5ประการเหล่านี้แลในบุคคลผู้พูดมากทีนี้ผู้พูดด้วยปัญญานะจะมีอานิสงส์5คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์5ประการเหล่านี้ในบุคคลผู้พูดด้วยปัญญาคือ 1. ไม่พูดปด 2. ไม่พูดส่อเสียด 3. ไม่พูดคำหยาบ 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ 5.สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์5ประการเหล่านี้แลในบุคคลผู้พูดด้วยปัญญาที่โทษของความไม่อดทน5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษ5ประการของความไม่อดทนเหล่านี้คือ 1.ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนมากของคนส่วนมาก 2. มากไปด้วยเวร 3. มากไปด้วยโทษ 4. หลงถึงแก่ความตาย 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของคนของความไม่อดทน5ประการเหล่านี้แลทีนี้อานิสงส์ของความอดทนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของความอดทน5ประการเหล่านี้คือ 1. เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนมาก 2. ไม่มากไปด้วยเวร3. ไม่มากไปด้วยโทษ 4. ไม่หลงถึงแก่กรรม 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของความอดทน5ประการเหล่านี้แลทีนี้ก็ฟังดูความมันเหมือนกับความพื้นๆนะเราฟังแล้วก็มันก็เหมือนกับที่เราพอรู้แต่สิ่งที่เรารู้ๆนี่แหละคือกุศลหรืออกุศลที่เราได้สังวรกันเราได้ประพฤติปฏิบัติโดยการปรับปรุงจริงหรือไม่ถ้าเราไม่ปรับปรุงจริงปล่อยปละละเลยไปตามอำนาจกิเลสแน่นอนไม่ว่าการพูดอันนี้เน้นถึงการพูดกับความอดทนนะแค่ในประเด็นเรื่องว่าการพูดกับความอดทนเนี่ยเราได้ฝึกตนเองไหม นักปฏิบัติธรรมก็คือผู้ฝึกตนเองจริงๆในภาคเรียนหนังสือเรียนอะไรต่ออะไรมาก็เรียนไปเรียนไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปสร้างสรรค์เอาความรู้ไปกระทำงานการแต่เรื่องของคุณธรรมเรื่องของบาปของบุญเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจะสำนึกนะเพราะถ้าผมว่าเราเองเราไม่สำนึกแล้วเราก็ไม่ได้อบรมตนไม่ได้สังวรระวังไม่ได้ประพฤติเราจะเก่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่เถอะถ้าผมว่าเราไม่ได้ฝึกฝนสำนึกสังวรในเรื่องของธรรมะในเรื่องของคุณธรรมของตัวเราเองเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งปล่อยปลาละเลยยิ่งไปตามอำนาจกิเลสยิ่งเหลิงยิ่งมีเงินมีทองมีอำนาจยิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มีคนเกรงใจเราก็ทำตามอำเภอใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะพูดก็พูดไปตามประสาเราอะยิ่งแก่ยิ่งโตยิ่งมีลูกมีหลานยิ่งมีผู้อยู่ใต้อำนาจหรือยิ่งมีอำนาจมีร่ำมีความร่ำความรวยมียศศักดิ์มียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาก็ยิ่งพูดเอาตามอำเภอใจก็ยิ่งไม่อดทนสังเกตได้เราจะดูตัวอย่างคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนไม่ได้สำนึกไม่ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ยิ่งแก่ยิ่งเลี้ยงยากยิ่งแก่ยิ่งเอาใจยากยิ่งแก่ยิ่งถ้าตายแล้วนี่ข้อที่5ทุกข้อเลยสิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนี่ข้อ5ของทุกอันมันมี2หมวดนะถ้าตรงกันข้ามถ้าเราพูดด้วยปัญญามีสติสัพพัญญะปัญญาและสังวรอบรมตนตายแล้วก็ขึ้นสวรรค์สุคติโลกสวรรค์หรืออดทนได้ฝึกความอดทนจริงๆก็ขึ้นสวรรค์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียนทางโรงเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ซ้ําจําจี้จําแฉะไม่ได้ซ้ําซากไม่ได้มาบอกบ้างเหมือนกันมีครูสอนบ้างอบรมบ้างเตือนบ้างแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรหรอกไปเน้นสอบว่าไม่ได้สอบเรื่องเหล่านี้ไปเน้นวิชาความรู้ไปเน้นหลักการที่จะเอาไปสร้างสรรค์ไปทำงานไปแข่งขันหาเงินหาทองนู่นไปเรียนรู้อันโน้นกันสำคัญอบรมฝึกฝนซ้อมซักซ้อมฝึกปรืออะไรก็ไปฝึกปรือสิ่งโน้นภาคปฏิบัติก็ปฏิบัติอันโน้นกันเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่จะศึกษาธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ทุกวันนี้ขาดพร่องจริงๆขาดพร่องไม่มีไม่ส่งเสริมอบรมไม่ฝึกฝนมีบ้างเด็กๆแต่เด็กๆก็อบรมกิริยามารยาทอะไรต่ออะไรบ้างพอสมควรนะในด้านเด็กๆอบรมมีครูมีอะไรอบรมพอสมควรพอโตมาแล้วไม่แล้วไม่มีครูที่ลึกซึ้งไม่มีครูที่จะสอนกะให้เด็กโตเนี่ยได้ฝึกหัดอบรมฝึกฝนตนจริงๆเลยข้อสำคัญก็คือไม่ได้กำชับกำชากันว่าการปฏิบัติธรรมอย่างพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติโดยมีสติและสำนึกแล้วก็ทำให้มากกายวาจาใจต้องสังวรมีหลักเกณฑ์มีศีลมีหลักเกณฑ์ทำจริงๆนะปฏิบัติจริงๆอบรมฝึกฝนจริงๆสังวรมันดีอย่างไรเรียกว่าดีกุศลหรือดีหรือว่ามันสุภาพเรียบร้อยดีงามมันเป็นอย่างไรมันต้องทำจริงๆต้องปรับไปทุกวันทุกวินาทีมันถึงจะชำนาญมันถึงจะเป็นอัตโนมัติมันจะแก้กลับได้ยิ่งเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นสิ่งที่มันฝังตนเองมานะมันยิ่งไปกระจายเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายหรือพูดหรือการพูดจา ก็ตามมันเป็นจริงๆมันติดนิสัยแล้วก็ติดไปยิ่งทำมีความสามารถทางการศึกษาที่เราศึกษามาเราได้เราเรียนมามีความสามารถมีความเก่งเราก็จะได้ลาภได้ยศได้อำนาจได้สิทธิมีคนเคารพนับถือเกรงกลัวทีนี้เราก็ยิ่งเอาตามอำนาจกิเลสเอาตามอำเภอใจใหญ่เลยพูดจะจาจะโน่นจะนี่อะไรก็ยิ่งไม่ได้อบรมตนเลยยิ่งกระด้างยิ่งหยาบคายยิ่งเป็น

พราะฉะนั้นเมื่อไม่ยั่งลงแล้วก็วางก็จบพระอรหันต์เจ้าที่มีคุณภาพสูงสุดที่ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่เชื้อเหลืออนุสัยอาสวะอะไรก็ไม่มีก็จบท่านจบก็จบกันว่างโปร่งสุดมีสติเต็มไม่ต้องหลับตาตายก็ได้ลืมตาตายจักขุมาปรินิโพภุโพติตายมีตาดวงตาตายอย่างมีลืมตาโปร่งก็ได้แต่ที่จริงก็ไอ้ลืมตาเนี่ยเป็นพยัญชนะเป็นไอ้เรื่องรูปธรรมหลับตาแต่ว่าก็มีสติสัพพัญญะทุกอย่างสดชื่นนะอาตมาเคยพูดเล่นนะเดี๋ยวก่อนตายจะยิ้ม3ครั้งก่อนแล้วก็ค่อยตายเคยพูดเล่นนะมันก็จะต้องให้จริงนะเป็นจริงๆได้รู้ตัวแล้วก็ตายก็ยิ้มเบิกบานแล้วก็ปล่อยสบายๆนะเรารู้กาลละไม่ใช่อยากหรือไม่อยากเอาตายก็ตายไม่ได้อยากไม่ตายอยากตายก็ไม่มีอยากไม่ตายก็ไม่มีถึงกาละอันเป็นกาละของมันก็ทำให้สมกับกาละนี่คำว่าทำกาละอาตมาถึงบอกว่าอาตมานี่ยังติดใจอยู่มากทีเดียวเขาแปลทำให้แปลแต่มุมหยาบมุมเดียวแล้วไปแปลกันชนชนบางเรื่องบางอันอาตมาเห็นว่าทำกาละคำนี้มันไม่น่าจะแปลว่าตายคำเดียวมันน่าจะเป็นอื่นอยู่ในบางสำนวนบางบทบาทบางคำสอนเพราะว่าคำว่าทำกาละอาตมาเห็นว่ามันลึกซึ้งนะพอเราก็ค่อยศึกษาไปนะไอ้ส่วนคำทำกาละที่บอกถึงเวลาตายทำกาละตายอาตมาไม่สงสัยบอกอันนี้ด้วยอันนี้ถูกก็ถูกละและจะหมายถึงอันนี้เป็นส่วนมากก็ไม่มีปัญหาในส่วนหยาบส่วนต้นส่วนต้นก็ถูกต้องแต่มีส่วนลึกมีส่วนละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายสู่ฟังเพราะฉะนั้นบางอันบางตอนบางเรื่องอาตมาคิดว่ามันควรจะเป็นมันอาจจะมีนะมันอาจจะมีความหมายที่ไม่ได้หมายความว่าหมายถึงตอนตายเท่านั้นมันต้องทำกาละจะเข้าถึงสวรรค์ทำกาละจะเข้าถึงนรกมันก็เป็นกาละที่มันมีเหตุปัจจัยที่มันครบพร้อมกับเวลานั้นคุณเองคุณไม่มีเหตุปัจจัยจะขึ้นสวรรค์คุณทำกาละนั่นจะขึ้นสวรรค์มันก็ไม่ขึ้นหรอกแต่ทำกาละถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่ได้จะลงนรกคุณทำให้ตายมันก็ไม่ลงโดยสัจจะนะมันจะเป็นอย่างนั้นนึกเอามันไม่ใช่ของจริงของจริงมันก็เป็นสมบัติใครจะมีสมบัติเป็นคุณหรือเป็นโทษล่ะโทษสมบัติหรือคุณสมบัติได้สั่งสมมามันก็เป็นจริงของใครของใครนะยิ่งเอาไปเอาทางนามมาทำแล้วมันยิ่งลึกซึ้งนะเรื่องความอดทนเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าเราเองได้ฝึกปรือนะมันก็จะเกิดคุณค่าอย่างที่ท่านตรัสไว้อย่างแท้จริงนะเป็นที่รักนะไม่มากไปด้วยเวไม่มีโทษแล้วก็ไม่หลงในเวลาจะทำกาละจะถึงแก่กรรมจะตายก็ตามนะหรือแม้แต่ไม่ตายมันจะไม่หลงในวาระที่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นคุณค่าอย่างแท้จริงไม่หลงเมื่อใดๆถ้าเผื่อว่าเราได้ฝึกฝนอบรมแล้วจะเป็นคนไม่หลงจะเป็นคนที่แข็งแรงวิจัยมีธรรมวิจัยดีๆแล้วเราก็จะทำอะไรได้สัดได้ส่วนได้ถูกเรื่องถูกสาระเมื่อทำอะไรถูกสาระมันมีกำลังมันก็ทำได้มากเพราะเราได้ฝึกฝนความอดทนที่จะต้องสั่งสมจิตวิญญาณนะกระทบอะไรก็จะไม่หวั่นไหวกระทบอะไรก็จะต้องมีสติสัพพัญญะปัญญาถ้าคุณฝึกฝนอันนี้คุณก็จะอดทนและแข็งแรงความอดทนก็คือไม่ปล่อยตามอารมณ์กิเลสเมื่อเราสู้กิเลสได้มากๆก็อดทนได้มากเพราะพระอรหันต์เจ้าถึงจะอดทนได้มากๆอะไรกระทบท่านก็ไม่หวั่นไหวอะไรกระทบท่านก็มีสติสัพพัญญะท่านก็อ่านรู้ไม่เบลอไม่เมาไม่หวั่นไม่ไหวคมแม่นไม่มีอะไรสั่นสะเทือนแม่นสัมผัสก็เต็มหน้าสัมผัสก็เต็มหน้าไม่มีเพี้ยนสัมผัสตรงเต็มมีทั้งตรงมีทั้งเต็มมีทั้งคมมีทั้งชัดมันก็สมบูรณ์หมดทุกอย่างเนี่ยอาตมาใช้ภาษานี่คุณไปเข้าใจให้ดีนะมีทั้งสัมผัสทั้งตรงทั้งเต็มทั้งคมทั้งชัดนะคมหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่จะมีส่วนเหลือมันไม่เบลอมันไม่พร่ามันไม่ออกนอกเขตนอกขีดอะไรมีทั้งนะมีทั้งตรงมีทั้งเต็ม คมชัดมันจะสัมผัสได้คมได้เต็มได้ครบมันจะไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนมันจะไม่มีอะไรที่ไม่รู้เมื่อมันรู้หมดรู้ครบมันก็ไม่มีอะไรผิดมันก็ไม่มีอะไรหลงเหลือมันก็ไม่มีอะไรมาเบี้ยวมาเพี้ยนนี่เป็นคุณลักษณะที่เกิดจากการฝึกและเป็นด้านนามธรรมที่ประกอบไปด้วยรูปธรรมเสร็จในตัวแล้วคำว่าอดทนเนี่ยเราต้องเข็นตนเนี่ยเป็นคนอดทนให้เป็นคนสู้ให้เป็นคนเอางานให้เป็นคนกล้าหาญให้เป็นคนแข็งแรงหนักก็เอาเบาก็เอาอะไรที่สมเหมาะสมควรในกาละที่ควรต้องพยายามเข้าถ้าไม่อดไม่ทนมันก็อ่อนแอไปหมดยิ่งมีแต่ความขี้เกียจเห็นแก่ตัวโอ้ถ้าเผื่อว่าคุณรู้นะมีแต่ความขี้เกียจเห็นแก่ตัวนี่จะเห็นกองกิเลสตัวเห็นแก่ตัวขี้เกียจนี่นะโอ้มันตัวโตโตมันตัวใหญ่มันตัวโตโตตัวใหญ่แล้วคุณก็ไม่สู้กับมันคุณก็ไม่อดทนแพ้มันอยู่เรื่อยอดทนก็ต้องฝืนต้องสู้แล้วเราจะง่ายเมื่อความขี้เกียจน้อยนะคุณจะผลักดันไปในทางอะไรต่ออะไรมันจะได้ฝึกฝนมันจะได้อบรมเมื่อได้ฝึกฝนได้อบรมมันก็จะเป็นมันก็จะง่ายจะฝึกฝนอบรมในการตากแดดฝึกฝนอบรมในการเดินไกลๆเดินหนักๆฝึกฝนอบรมในการที่จะสู้ต่อวิบากต่ออุปสรรคอะไรหนักก็ตามอะไรยากก็ตามแม้มันยากมันหนักเราฝึกฝนอบรมเข้าไปเรื่อยๆๆๆมันก็จะชำนาญมันไม่สู้ตั้งแต่ตัวหลักขี้เกียจไม่เอามันเห็นแก่ตัวมันกลัวทุกข์ที่จริงน่ะมันความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าการทำอะไรที่มันยากมันหนักเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่สมควรจะทำเราก็ทำไอ้ที่ทำมันยากมันหนักแต่ไม่สมควรเนี่ยมันคนโง่แล้วไปทำไอ้ที่ยากไอ้ที่หนักแล้วไม่เข้าท่าเลยนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับพวกที่ตั้งตบะพวกฤาษีเนี่ยตั้งตบะแล้วก็ทำอะไรที่มันยากแล้วมันหนักเป็นอัตตกิลมถานุโยคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไปนอนบนหนามเงี้ยแม่มันยากนะอดทนพระพุทธเจ้าจะบอกมันไร้สาระเป็นนอนบนน้ำไปยืนเขะกระเยงขากระเยงเก่งกอยยืนขาเดียวเอาตีนชี้ฟ้าอะไรเล่นเล่นในให้มันทนอะไรของเขาอะนะพระพุทธเจ้าต้องบอกไอ้พวกนี้มันไร้สาระมันอดทนกันนะอดทนในความยากเหมือนกันนะแต่มันไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดประโยชน์เพราะเราต้องมีปัญญารู้ว่าจะอดทนนะอดทนอะไรฝึกฝนอดทนให้มันมีคุณค่ามีประโยชน์สร้างสรรค์เราก็ได้สร้างความอดทนด้วยยากโดยแทนที่จะไปนอนบนหนามก็เป็นเนี่ยสร้างสรรค์ทำอะไรนี่หนักงานหนักที่เป็นกอบก่อที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ทำไปสินี่ไม่เจ็บเท่านอนหนามด้วยยกของแบกของหนักหรือทำอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรให้มันไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรนะอัตตกิลมถานุโยคพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับคำที่อาตมาคำลังอธิบายเนี่ยอยู่ในหลายอย่างหลายอันที่ทำแล้วมันเหมือนคนโง่ทำไปแล้วก็ไม่เกิดคุณค่าอะไรตามมาเพราะเราจะเอาเรี่ยวเอาแรงเอาความชำนาญอะไรไปฝึกฝนในสิ่งที่เกิดผลพลอยได้หรือเกิดผลคุณค่าอะไรขึ้นมาด้วยจะมันก็ฝึกความอดทนแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะการทำงานนี่แหละทำงานสัมมาอาชีพทำงานสัมมากัมมันตะที่เป็นคุณค่าประโยชน์ตามปัญญานี่แหละเราจะได้อดทนทั้งนั้นเพราะความขี้เกียจความไม่ชอบนี่เป็นตัวที่หนักลงกันอะไรไม่ชอบเรามันจะยกเข็มเล่มหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ชอบแล้วมันหนักเลยเข็มเล่มหนึ่งเนี่ยหนักนะก็คงเข้าใจนะความหมายมันหนักถ้ามันไม่ชอบแล้วมันหนักทำอะไรก็หนัก